जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतारवाद के ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा की। परमात्मा क्यों जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सारी बहुत विशद चर्चा कर ली हमने, बहुत सारे पहलुओं को देखा। अभी भगवान स्वयं अपने ये अवतार के जो रहस्य है उसके बारे में बता रहे हैं। नौवां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। साथ में जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। दोबारा, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यः वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति सः अर्जुन। उसका नाम इस प्रकार है, हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, जन्म और कर्म मेरा दिव्य है, मैं मेरा षष्ठी विभक्ति, तो मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, एवं ऐसा यह जो तत्वतः वेत्ति, तत्व से जानता है, तात्विक रूप से जानता है, सह त्यक्त्वा देहम, वह देह को त्याग करके पुनर्जन्म न एति, उसका दोबारा जन्म न हो नहीं होता है, माम एति, वो मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ कहता है कि मेरा जन्म जो है और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, अलौकिक है, और इस अलौकिकता को तात्विक रूप से जो जानता है वह जब शरीर का त्याग करेगा तभी वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करेगा, सीधा मुझे ही प्राप्त करेगा। तो सीधी मोक्ष की फॉर्मूला मिल गई ना, बस इतना कर लो तो बात खत्म हो गई, डन। अभी जन्म कर्म च मे दिव्यम्, सबसे पहले तो यहाँ जो जन्म शब्द का प्रयोग हुआ है वो जब भी परमात्मा के अर्थ में हम देखते हैं तो तभी उनका प्रागटीकरण उस हिसाब से हमें देखना है, यानी कि ही डज नॉट टेक बर्थ, ही मैनिफेस्ट्स, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन परमात्मा का है वह दिव्य है, क्योंकि परमात्मा वैसे तो अजन्मा है, अविनाशी है, क्या उसका तो कोई जन्म है नहीं, तो उनका जो अवतार है वो साधारण मनुष्य के जो हमारा जैसा ये होता है जन्म होता है वैसा उनका होता नहीं है। और हमने पहले देख लिया जो तीन फैक्टर्स जो है वो कारण, स्वरूप और कार्य, बराबर। ये हमेशा याद रखना है हमें। जब भी हम परमात्मा के मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं तब ये तीनों बातें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। और भगवान का ये जो शरीर है जिसको विग्रह कहा जाता है, विग्रह यानी वो द्वंद्व वाला विग्रह नहीं, परमात्मा के शरीर को जो दिखता है जो शरीर उसको विग्रह कहा जाता है। तो परमात्मा का जो विग्रह है वो हमारी तरह पंचमहाभूत से एडवांस का बना हुआ नहीं होता है क्या, जो हमारा होता है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जभी जभी परमात्मा ने अवतार लिया तो अपने माता के गर्भ से, योनि द्वार से, जैसे हमारा जन्म होता है वैसा नहीं होता है परमात्मा का, वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे राम जी का जो जन्म हुआ, राम जी का जो प्रागटीकरण हुआ, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत अच्छी, बहुत फेमस चौपाई है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रगट कृपाला। तो और फिर इस स्वरूप को जब देखा कौशल्या ने, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए, तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। तो माता ने ये जो चतुर्भुज स्वरूप कौशल्या जी ने देखा, वंदन किया और फिर बोली कि इस रूप को भी आप तजहु तात यह रूपा, इस रूप को भी आप छोड़ो, तजी दो, उसको त्याग करो और की जय शिशु लीला, आप शिशु के जैसे बन जाओ, मेरी गोदी में आ जाओ। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, तो कौशल्या जी का ये वचन सुनकर परमात्मा ने शिशु का रूप धारण किया और बच्चे की तरह रोने लगे। तो ये उनकी लीला है क्या, इसको हमें जानना है, तात्विक रूप से जानना है क्या। कृष्ण का भी जन्म प्रागट्य हुआ तो वहाँ भी कारागार में हुआ था, तो वहाँ भी चतुर्भुज स्वरूप से ही आए थे। तो देवकी माँ ने कहा कि भाई इस स्वरूप में तो हम आपको ये कैसे करें, तो शिशु रूप धारण करो। वहाँ भी तो पित्रो संपश्यतो सद्यो बभुवो प्राकृत शिशु भागवत में लिखा है कि उन्होंने शिशु का रूप धारण किया। और वैसे ही जब राम ने और कृष्ण ने इस तथाकथित विग्रह यानी कि शरीर को छोड़ा तो वो शरीर के साथ अपने धाम चले गए, यानी दे वेंट टू देयर अबोर्ड विद द बॉडी, कि माया से, माया का बनाया हुआ शरीर था तो इसमें कोई पंचमहाभूत तो यानी हड्डी मछली मांस वगैरह तो था नहीं, तो इट जस्ट डिसअपियर्ड, यानी उसका फिर अग्नि संस्कार नहीं होता जैसे हमारा मनुष्य के शरीर का होता है, इट जस्ट वैनिशेस क्या। तो राम जी अपने सभी भाइयों के साथ अंतर्ध्यान हो गए, ऐसा रमण में लिखा है। कृष्ण का भी ऐसा ही हुआ था, नाउ परमात्मा के इस स्वरूप का श्रद्धापूर्वक जो पठन करते हैं, मनन करते हैं, और दर्शन करना तो दुर्लभ है, लेकिन दर्शन हो भी गया तो कल्याणी हो जाता है क्या? तो भगवान जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, और ये लीलाएं जो परमात्मा की है उनको पढ़ सुन के उनका चिंतन करने से हमारे मन में एक आनंद का आविर्भाव होता है और उसी से हमें सात्विकता प्राप्त होती है। तो चौथे श्लोक में अर्जुन ने मात्र भगवान से पूछा था कि भाई आपका जन्म ऐसा कैसा हो गया, क्या आप तो बोलते मैंने सूर्य को बताया था और अभी तो आप तो मेरे सामने दिख रहे हो। तो अर्जुन ने मात्र उसके बारे में इंक्वायरी करी थी कि भाई ये आपका ये शरीर ऐसा कैसा है, लेकिन भगवान ने अपनी ओर से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया कि जैसे मेरे कर्म दिव्य है हे अर्जुन, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म है वो परमात्मा की तरह दिव्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो कर्म से बंधे हुए हैं, तो जन्म हमें लेना पड़ता है, शरीर एक्वायर करना पड़ता है, इट इज़ अ कंपल्शन फॉर अस, फॉर हिम इट इज़ अ फ्री विल। लेकिन हमारे कर्म तो अवश्य दिव्य हो सकते हैं, हम परमात्मा से प्रेरणा तो ले ही सकते हैं ना। परमात्मा बेसिकली प्रकट इसीलिए होते हैं कि वो एक अपना उदाहरण हमारे सामने पेश करें, कहते हैं लीड बाय एग्जांपल, मैनेजमेंट में कहते हैं ना, सो लीडिंग बाय एग्जांपल कि देखो मैंने करके दिखाया है और ये कर सकते हैं क्या। तो कर्म में जो दिव्यता शुद्धि जो आती है आनी चाहिए, वह दिव्यता हमारे में आए इसलिए परमात्मा यहाँ अवतरित होते हैं। बाकी तो सुदर्शन चक्र से वो कंस को काट सकते हैं, रावण कुमार, अरे सुदर्शन चक्र चलाने की भी जरूरत नहीं है, पलक झपकते उनको जो करना है, इतने ब्रह्मांड की जो रचना कर सकते हैं पलक झपकते, वो क्या कंस को या रावण को मार नहीं सकते। लेकिन हमें ये सब सीख देने के लिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, इन दैट क्रोनोलॉजी इट हैपन्स, यानी साधु पुरुषों के परित्राण के लिए, यानी कि भक्तों को आनंद देने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम जो है वो तो इट इज ए सेकेंडरी थिंग, इट्स ए बाय प्रोडक्ट, वे आए तो झाड़ू मार के चले जाते हैं क्या। लेकिन सभी अवतारों में ऐसा हुआ है कि वो विनाशाय च दुष्कृताम जो है वो उनके दुष्कृत्य इतने बढ़ गए तो परमात्मा को हुआ कि चलो अब ये सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो जब ये अवतरित होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सफाई के लिए आए हैं, लेकिन ये जो बैकलॉग है वो भी साथ में लेकर आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। जैसे कृष्ण अवतार में हमारी बात पहले भी हो चुकी है कि ये जो गोप गोपियाँ वगैरह जो थे वो रामावतार में ऋषि मुनि वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस अवतार में आपने हमारी सेवा करी, हम तो आपका कुछ नहीं कर सके, तो फिर भगवान ने बोला कि ये अवसर तुमको अगले अवतार में मिलेगा। तो ये सारे ऋषि मुनि वगैरह जो परमात्मा की सेवा के लिए तरस रहे थे वो सब गोप गोपियों के रूप में अवतरित हुए कृष्ण अवतार में। कर्म परमात्मा के दिव्य क्यों है और हमारे क्यों नहीं है, उसका सीधे सीधे बात या गंभीरता से इसके ऊपर विचार करें तो इस संसार की जो उत्पत्तिशील और विनाशशील जो वस्तुएं हैं, यानी कि द थिंग्स विच आर टेम्पररी, इस संसार में आप जो भी देखो टेम्पररी है, बराबर है, इसके साथ हम अपना संबंध जोड़े, वापस अगेन सेम थिंग कम्स, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। संसार की बात करें तो तीनों बातें हमारे मन में इमीडिएटली सामने आनी चाहिए। तो इस संसार में किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से हमारा नाता है, संबंध जो है वो टेम्पररी है, इट कैन नॉट बी परमानेंट। सोच लीजिए इसके ऊपर, आप थोड़ा अपने आप मनन करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल टेम्पररी है, पहले नहीं था, आज है, और मे बी साल दो साल तीन साल में वो नहीं रहेगा, दूसरा आएगा, तो इट इज टेम्पररी, हमेशा रहने वाला नहीं है। संबंध भी जो है वो भी हमेशा के नहीं है क्या? अभी हमारे पेरेंट्स जो है वो चले गए, पहले थे अभी नहीं है, तो जो संबंध जो था, कितना भी प्यारा संबंध था, फिर भी वो उससे संबंध का विच्छेद होता ही है। परिस्थितियाँ, हमारी परिस्थिति हमेशा सरीखी नहीं रहती, कभी अच्छा है कभी ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो तीनों चीज़, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, संसार में ये उत्पत्ति विनाशशील है या तो टेम्पररी है। और जब भी इन टेम्पररी चीज़ों से हम अपनी ममता को जोड़ते हैं और उस ममता के तहत हमारे कर्मों को जोड़ते हैं उनके साथ, तो ये जो कर्म है वह फिर विशुद्ध नहीं रहते, वो कर्मों में मलिनता आ जाती है। और ये कर्म जब मलिन होते हैं तभी वो बांधते हैं। परमात्मा के कर्म दिव्य है, उनमें ये अहंकार या तो ममकार नहीं है, मैं और मेरा नहीं है। परमात्मा की जो भी करे कृत्य करते हैं उसमें, हमारे में वो अहंकार ममकार है, इसलिए हमारे कर्म मलिन होते हैं। और यानी हमारा कार्य जो है कर्म बनता है, हमने देखा है कि कार्य प्लस अहंकार इज इक्वल टू कर्म, बराबर। तो जब भी अहंकार जुड़ता है तभी कार्य कर्म बनता है, परमात्मा के केस में कार्य अहंकार जुड़ता नहीं है, इसलिए कार्य लीला बन जाती है। तो हमारे भी कार्य परमात्मा के कार्य के तरह दिव्य बनाना है क्या? जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन कर्म दिव्य यदि हमें करना है, तो हमारे सभी कर्मों के पीछे जो हमारा अहंकार और ममकार जो लगा हुआ है उसको धीरे धीरे कम करते जाना है, उससे छूटना है। एवं यो वित्ति तत्वतः, परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी हैं, फिर भी हमारे सबके हृदय में वो निवासित है, हम सबके ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो होते हुए भी जीवों के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए अपनी माया को बुलाकर, अपनी प्रकृति को अपने कब्जे में अधीन करके उसको ऑर्डर करते हैं, भाई मुझे ऐसा शरीर दे दो, तो युग युग में अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। अभी परमात्मा को कोई भी देह, एक बात यहाँ आपको और भी बता दूँ, परमात्मा को कोई भी देह धारण करना है तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि माया जो है वो परमात्मा की ही बनी हुई है। आगे आने वाला है देवी यशा गुण में माया दुर्ते सत्व देह में, तो माया जो है वो परमात्मा की ही है, परमात्मा से ही बनी हुई है। तो यानी माया जो है वो परमात्मा की नौकरानी है, इन वन वे इफ यू कैन से क्या, वो उनके कब्जे में है। तो परमात्मा माया से कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा शरीर बना के दे दो, तो माया को तो क्या करना है, एक आभा से उत्पन्न करना है, इट हैज़ टू जस्ट प्रोड्यूस ए फिगर बिफोर यू। तो मत्स्य अवतार में मत्स्य का शरीर ले लिया, वराह अवतार में वराह का शरीर ले लिया, वामन अवतार में बटुक का शरीर ले लिया, राम अवतार में राम बन गए, नृसिंह अवतार में नृसिंह का शरीर धारण कर लिया। तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज फॉर विच इट इज़ रिक्वायर्ड, वो माया से कहकर अपना शरीर सो कॉल्ड, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर सेक ऑफ दिस, बनवा लेते हैं, मेड टू ऑर्डर, टेलर मेड। हम मात्र टेलर मेड कपड़े बना सकते हैं, भगवान टेलर मेड शरीर बना सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड हिम। तो इस बात को अच्छी तरह से जान लेना क्या, तो जो भी कृत्य करते हैं उनको वो कर्मफल में कोई स्पृहा नहीं है, और इसलिए परमात्मा के कृत्य जो है वो दिव्य होता है। बेसिकली लोगों के कल्याण के लिए ही परमात्मा प्रकट होते हैं। तो इफ यू टेक ए लीफ फ्रॉम दैट कि हमारे भी सभी कृत्य लोक कल्याण के लिए ही हो, अपने स्वार्थ के लिए ना हो, तो दिव्य हो जाएंगे। तो जन्म हमारा दिव्य नहीं हो सकता है, कर्म तो दिव्य हो ही सकते हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय में हमसे कहा था, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन नानवाप्तम वाप्तम्य वर्तय वच कर्मणि, मुझे इस संसार में कोई लेना देना नहीं है। तीसरा अध्याय 22वां श्लोक क्या। तो ये जो भगवान के कर्म की जो दिव्यता है, इसको यदि हम अच्छी तरह से समझ लें और इसको आत्मसात करें, मात्र समझना तो समझ गए हम कि परमात्मा के कर्म दिव्य हैं, बट दैट डज नॉट टेक अस एनीवेयर। वो तो हमने माना, जान लिया, बट दैट शुड गेट ट्रांसेंडेटेड इन टू अवर एक्शंस। और हमारे जो भी कर्म हैं वो परमात्मा के कर्म की तरह यदि दिव्य होते जाएंगे तो फिर हम भी जो करेंगे वो लीला बन जाएगी। सो अल्टीमेटली हमें अपने आप को कर्म से इंटेग्रेट करते हुए लीला के स्टेज पर पहुंचना है क्या। तो हमारे बहनों के लिए तो अच्छा है, वेरी सिंपल, नाम बदल डालो, लीला कर दो, मैं लीला हो गई, मीनल लीला हो गई, श्रद्धा लीला हो गई, बस खत्म। अभी प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमने परमात्मा के स्वरूप लिए, परमात्मा ने प्रकट होकर लीलाएं करी और एक हमारे सामने उन्होंने एक रूप रखा कि ताकि उस रूप के ऊपर हम कॉन्सन्ट्रेट कर सके, भक्ति कर सके। मान लीजिए कृष्ण का स्वरूप है, तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो हमने कृष्ण के स्वरूप को पकड़ लिया, कृष्ण के तत्व को नहीं पकड़ा। तो क्या किया, कृष्ण की मूर्ति घर में ले आए, फिर उसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और फिर हमने अपने आप को रिचुअल्स में फंसा दिया। यानी कृष्ण के जो कर्म जो दिव्य थे वो कर्म के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। रोज सुबह परमात्मा की जो मूर्ति है उसके वो श्रृंगार किया, उसको फूल चढ़ाए, चंदन लगाया, टोकरी बजाई, आरती करी, प्रसाद दिया, हो गए चलो, और जिंदगी भर ये करते रहे। इट इज़ नॉट बैड, लेकिन इट इज़ ए स्टेपिंग स्टोन क्या। कि भाई आपको इस मार्ग से, सबसे पहली बात ये हमें क्यों दिया गया है, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा ये स्वरूप धारण करके हमारे सामने क्यों आते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए निर्गुण निराकार में ध्यान करना मुश्किल है। हाउ कैन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन नथिंग, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई शेप नहीं है, उसके ऊपर आप ध्यान कैसे करो। सो निर्गुण निराकार में ध्यान करना मुश्किल है, इसलिए परमात्मा सगुण साकार स्वरूप धारण करके हमारे सामने आते हैं। उनमें हम ध्यान लगाएं, पहले उनका जो विग्रह स्वरूप है, शरीर जो है उसमें ध्यान करें, परमात्मा के स्वरूप से हमारा मन को लगाएं। एक बार वहाँ मन लग गया तो फिर परमात्मा के कर्मों में हम मन लगाएं। तो कृष्ण अवतार में उन्होंने जो भी लीलाएं करी, यशोदा मैया से बेटे के स्वरूप में उन्होंने जो उनको प्यार दिया, तो कृष्ण ने जैसे यशोदा मैया को प्यार दिया बेटे के स्वरूप में, वैसा ही प्यार हम हमारी माता को दें। कृष्ण ने जैसे गोपियों के साथ जो प्रेम भाव किया, तो वैसा ही प्रेम भाव हम हमारे सागर लोगों के साथ करें। यानी वो निष्काम प्रेम है, वो कोई कामना है ही नहीं, देयर इज नो डिजायर इन दैट। तो ऐसा निष्काम कर्म, निष्काम प्रेम हम सबके साथ करें क्या। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई प्रभु मेरे हृदय में आप अवतीर्ण हो जाओ और मेरे मन मंदिर में जो ज्ञान की जो जो जलाकर मेरा जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट करो क्या। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर के ज्योति जला दो, मन मंदिर के ज्योति जला दो, घट घट बासी रे। मन मंदिर की ज्योति जला दो, घट घट बासी। तुम हमारे अंदर ही हो क्या? तो ज्योति जला दो यानी क्या? माचिस की तिल्ली लेकर अंदर जाके दिया जलावे? अज्ञान रूपी ज्योति यानी अज्ञान रूपी अंधकार जो है मेरे अंदर जो है, उसको आप अपने तेज से उस अज्ञान को आप दूर करो। क्योंकि इस अज्ञान की वजह से माया के परे जो आपका जो दिव्य स्वरूप है वो मैं नहीं देख सकता हूं। परमात्मा का जो सही स्वरूप है, परमात्मा को जिस तरीके से हमें जानना है वो हम नहीं जान सकते हैं। ये माया ने जो अंधकार की कालीमा जो छाया रखी है या तो जो पर्दा बनाए रखा है उसके, तो हमने क्या किया, परमात्मा के स्वरूप को पकड़ लिया और उसकी पूजा करने लगे। तो हमारी ये प्रार्थना है कि मैं आपको आपका जो सही स्वरूप है उस सही स्वरूप को पहचानूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे अवतार का जो सच्चा रहस्य जो जानता है कि मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निरुपाधिक हूँ, एट्रीब्यूटलेस, फॉर्मलेस, बराबर, उस परमात्मा स्वरूप को यदि तुम जानो और फिर मैं सगुण साकार कैसे होता हूँ, क्यों होता हूँ, और ये विकार से स्वरूप प्राप्त किया तो स्वरूप में तो विकार आया, बिकॉज निर्गुण में से सगुण बने, तो फॉर्म लिया तो फॉर्म में एटलीस्ट यस टू कन्फाइन हिमसेल्फ टू दैट फॉर्म, तो थोड़ा सा तो उसमें विकार आया ना, अब यही तो नहीं रहे ना। तो इसके पीछे जो मकसद है वो सत्य को तुम जानो, क्योंकि ये जो शरीर जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो सपने की तरह काल्पनिक है, वो मात्र दिखता है, भासात्मक है, इट इज जस्ट विजिबल। तो यहाँ भगवान ने अपने अवतार कार्य के बारे में दो श्लोक में बताकर वापस, ही इज कमिंग बैक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ भगवद्गीता। वो एक दो तीन पहले दो श्लोक से वो थोड़ा डाइवर्ट हो गए क्या, और फिर इज कमिंग बैक टू द मेन थिंग, क्योंकि भगवद्गीता अल्टीमेटली वो मोक्ष मार्ग का शास्त्र है, मोक्ष प्राप्ति का। तो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट जो है वो अवतार नहीं है, अवतार वॉज ए बाय प्रोडक्ट, इट वॉज ए साइड स्ट्रीम, लेकिन उसके बारे में काफ़ी हमने जान लिया। लेकिन मेन टॉपिक जो हमारा है मोक्ष मार्ग है, कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो, और ये हमारी जो जर्नी है वो दूसरे अध्याय से शुरू हुई है, अर्जुन के सातवें श्लोक से, दूसरे अध्याय के, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमं त्वां प्रपन्नं। श्रेय, वॉट इज माई अल्टीमेट गुड। तो वहाँ से भगवान ने शुरू किया, और ईश्वर स्वरूप ज्ञानात् मोक्ष सिद्धि, यानी गॉड रियलाइजेशन कैन गिव अस लिबरेशन, ये हमें मुक्ति दिला सकती है क्या? भगवान ने दूसरे अध्याय में ही बात करी थी, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, वहाँ भगवान ने कहा था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनस्तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात जब भगवान ने शुरू करी थी तो ये 55 के श्लोक से बात करी थी। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द मीन्स फॉर डिप्रेशन, ये मोक्षदायक है, ये मोक्ष दिलाता है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि गॉड रियलाइजेशन इज मीन्स ऑफ रियलाइजेशन, इससे मुक्ति मिलती है। तो हमारे मन में एक बात आ सकती है कि भाई मुक्ति पाने के क्या अलग अलग रास्ते हैं क्या? ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ऐसा है क्या? इज देयर अ चॉइस? लेकिन हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि मुक्ति पाने का मात्र एक ही रास्ता है. सो वी कैन कंक्लूड कि आत्मा का ज्ञान या तो परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या तो गॉड रियलाइजेशन, दीज आर नॉट टू सेपरेट पाथ्स, दे आर द सेम वन एंड द सेम थिंग. सो सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का ज्ञान और आत्मज्ञान, दे आर आइडेंटिकल. दो अलग नाम है लेकिन तत्व एक ही है. एग्जाम्पल के तौर पे, समुद्र किनारे आप खड़े हैं और लहर आती है, बराबर. तो लहर का आप कंपोजिशन के बारे में आप सोचेंगे तो लहर में क्या है, पानी है, राइट. और समुद्र इतना अगाध समुद्र हमारे सामने है, उसमें भी क्या है, पानी ही है. तो लहर में भी पानी है, समुद्र में भी पानी है. तो लहर में पानी है वो जानना आत्मज्ञान, बिकॉज लहर इज हम, समुद्र से ही निकली हुई लहर है ना हम, बराबर. तो लहर में पानी है वो आत्मज्ञान है, और समुद्र में पानी है वो गॉड रियलाइजेशन है, वो परमात्मा है. और इसमें तत्व क्या जानना है कि वही पानी जो उसमें है वो इसमें है. समुद्र में जो पानी है वही पानी लहर में है. योमे वेत्ति तत्वतः, तत्व यह है, ये जानना है हमें कि हम परमात्मा का ही वही स्वरूप हैं. क्या तो हमारे में और परमात्मा में कोई फर्क ही नहीं. इसलिए कहते हैं ना कि भगवान, ये जो भगवद गीता है वो हमें देह से देव तक ले जाने वाली प्रक्रिया है. क्योंकि अभी क्या है कि हमारा देहभान बहुत गहरा है, शरीर के साथ का हमारा तादाम्य इतना बड़ा है कि हमारे कर्म दिव्य नहीं हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारा सबके साथ अटैचमेंट है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा. प्रथमा और षष्ठी व्याकरण में ये इतने गहरे हैं कि यू हैव टू ट्रांसेंड देम टू तृतीया. बराबर. मैंने किया इसके बजाय मेरे द्वारा किया गया, यानी मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ और परमात्मा का साधन हूँ, और मेरा उपयोग परमात्मा ने करके मेरे द्वारा ये करा लिया. तो ये बात जैसे जैसे मन में दृढ़ीभूत होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, दोनों अपने आप आत्मसात होने लगेंगे. रमण महर्षि ने बात बहुत अच्छी करी है कि यदि कोई ऐसा कहे कि मैंने मेरी आंखों से परमात्मा का दर्शन किया है, क्या, लेकिन उसको यदि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ही इज नॉट रियलाइज्ड हिमसेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो भगवान के जो दर्शन किए इट इज नॉट रियल, मानसिक है वो, मात्र एक मन की कल्पना मात्र है. बिकॉज यू कैनॉट रियलाइज गॉड इन पर्सन अनलेस, आपको यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक आपको परमात्मा के स्वरूप का दर्शन इस तरीके से नहीं होता है. जब आपको मालूम पड़े कि ये लहर और ये समुद्र दोनों तत्वतः एक ही हैं, और फिर आप परमात्मा का दर्शन करो, तो दैट इज द रियल थिंग. गोपियाँ शुरू शुरू में कृष्ण को एक शरीरधारी मनुष्य के भाव में ही बचती थी, क्या, एक ग्वाल के रूप में. ऐसा लगता था कान्हा भी हमारे जैसा ही है, हमारे बीच में खेलता है, कुत्ता है, मस्ती करता है, क्या, और स्वरूप तो स्वयं परमात्मा थे तो स्वरूप तो था ही। तो गोपिया कान्हा को बजती थी, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराष्टक बराबर, कि कृष्ण तुम्हारा सब कुछ मधुर ही है, माधुर्य से भरे हुए हो। तो उस माधुर्य भाव में गोपियाँ डूब जाती थी और इस तरीके से कृष्ण के करीब रहती थी। क्या, बट एट दैट टाइम उनको ये पता नहीं था कृष्ण का स्वरूप, तात्विक स्वरूप के बारे में उनको तभी पता नहीं था। लेकिन जब भी रासलीला हुई और गोपियों के मन में इच्छा हुई कि कृष्ण मात्र मेरे साथ ही रास खेले, तो जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप कृष्ण ने धारण किए। लेकिन सभी गोपियों को नहीं दिखता था, सभी गोपियों को, प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ ही है, ही इज एक्सक्लूसिवली विथ मी। तो ये फिर वो गोपियों में एक एक्सक्लूसिविटी का अहंकार आया कि देखो सभी गोपियों को छोड़कर कृष्ण मात्र मेरे साथ रास खेल रहे हैं। और ये अहंकार आया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, यू डिसअपीयर्ड। और फिर गोपियां विह्वल होने लगी और उसके बाद उनकी उस विह्वलता से, जो विरह से जो प्रकट हुआ, वो जो गोपी गीत भागवत में बहुत अनूठा है। बट ये तो एक अलग, इस विषय अलग है। क्या, जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। सो गोपियों ने विरह से व्याकुल होते हुए कृष्ण को खोजने की कोशिश की। क्या, और इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, लेकिन इस व्याकुलता में से वो जो रोई, भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि इति गोप्य प्रगायंत्य प्रलपंत्य चित्रदा रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। यानी जोर जोर से रोने लगी, उनका जो रुदन था वो भी सुस्वर, यानी कि देवेर इन राग गा रही थी कृष्ण को। क्या, हे कृष्ण जल्दी प्रकट हो जाओ, हमारे बीच में जल्दी आ जाओ, विरह से व्याकुल हो गए। उस विरह की वेदना में से जो एक श्लोक प्रकट हुआ, नखल गोपिका नंदनो भवान खिल देहिनामंतरादृक विघन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वतांकुले। हे हमारे परम सखा, आप केवल मात्र यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, आप समस्त देहधारियों के हृदय में अंतस्थ साक्षी रूप विराजमान हो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने जब भी अवतरित होकर ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना करी, इसलिए आप यदुकुल में प्रकट हुए हो। तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम से गोपियां यहां आ गई। कृष्ण की जो रियलिटी है, कृष्ण क्या हैं, परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप का उन्होंने एहसास किया जब भी, तो फिर बाद में कृष्ण प्रकट होते हैं। क्या, कि कृष्ण ना वी नो रियली हु यू आर, आप कौन है अभी हमें पता चल गया है, आप मात्र यू आर नॉट द सन ऑफ यशोदा, और यशोदा के बेटे नहीं हो आप। गोपिका नंदन, इट इज ऑल फॉर फन, आप तो मस्ती करने के लिए सब कर रहे हो। अखिलम देहिनाम अंतरात्म द्रुक, बिकॉज यू आर द इनर कॉन्शियस बिहाइंड ऑल दिस बॉडी, हमारे अंदर आप बैठे हुए हो, हमारी चेतना है आप। क्योंकि भक्तों ने चाहा, इसलिए आपने ये माया का शरीर धारण किया है जगत के ऊपर कृपा करने के लिए। ये तत्व ज्ञान जब भी जिसको मिलता है तब भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। यानी मेरे ये जन्म और कर्म जो है, मेरी जो लीला है, ये जो दिव्यता है, इस दिव्यता को जो सही स्वरूप में तात्विक रूप से जो जानता है, तत्व से जो जानता है, सो द की वर्ड, द ऑपरेटिंग वर्ड इन दिस होल श्लोक इज टू नो हिम तत्वतः, तात्विकता से उनको जानना है, यानी कि परमात्मा का असली स्वरूप क्या है। किसी भी फॉर्म में हमारे सामने हो, फिर राम के फॉर्म में हो, नृसि के फॉर्म में हो, वामन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन इसके पीछे क्या तत्व है, इसको यदि हम जाने, तात्विक रूप से जाने और उसके साथ हम एक रूप हो जाए, जैसे परमात्मा की लीलाएं दिव्य थी वैसे हमारे सभी कृत्य भी दिव्य होने लगे, तब जाके त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति। तो जब श्लोक की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि एक श्लोक आत्मसात कर लो बस मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मसात करने की जो प्रोसेस जो है, रिफाइनिंग प्रोसेस जो है, क्या ये मिट्टी में से सोना बनाने की प्रक्रिया है। जब भी माइंड में से जब भी सोना खोद के निकलते हैं तो इट्स लाइक रॉ, यू नो, एकदम आयन, सॉरी गोल्ड का ओर होता है ना, उसमें तो सब मिट्टी विट्टी सब कुछ होता है। तो धीरे धीरे उसको स्टेज बाय स्टेज उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करते करते फाइनली वो स्पेचुला में जाके गर्म हो के, जब भी उसका गर्म गर्म सोना बाहर निकल के उसके जब इनगोट्स बनते हैं तभी आपके पास प्योर 24 कैरेट का सोना मिलता है। सो इसी तरह परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जानने की जो प्रक्रिया है, दैट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। जब ऐसे रिफाइन होकर, सबलाइम होकर जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम परमात्मा के साथ मिलने के लिए वी विल बी रेडी। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर और आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। प्रार्थना करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।